Jeśli wchodzę w coś, to na stówę. Amatorstwa najbardziej nie lubię, marnego aktorstwa nie znoszę, mówię, jesteś dupkiem, uwierz proszę. Wyciągnąłeś łapy po kapuchę zbyt szybko. Gdzie twoje ziomy? Branżowa dziwko. Zapomniałeś, co znaczą słowa prawdziwy hip-hop? R.A.P. na jedną kartę postawię wszystko. Razem z bratem kręcę logi, kręcę światem. H.G. Armia, J.L.B. Dirgan Kartel. Mamy zasady i na życie patent. Ja notuję zyski, ty ponosi stratę. Kobiety wiedzą o tym, wiedzą więcej. W ruletce życia możesz przegrać swe serce, możesz wygrać i odnaleźć szczęście. Albo grasz wabank, albo grzesz miejsce. Mówię ci maluka, choć dobrze o tym wiesz. Stawiam wabank całe życie swe. Jeśli daję miłość, to też tego chcę. Byś kochała mnie, nawet wtedy, gdy jest źle. Mówię ci człowieku, choć mały jesteś świat. Wielki jest fakt, że mówimy sobie brat. Pomyślny wiatr niesie ze sobą fakt. To JLB, trzy słowa, które znasz. Teraz lekki skret. Lecę moka bram, wciąż starzą polski sram. Zmusi mnie do tego sam. Zagram wabank w jaskini hazardu. Nieomylny tylko Bóg, ja synem marnotrawny. Z JLB bandy do budy palanty. Zawsze do końca będę bronił swojej prawdy. Nawyk ze streetu jak do wydania hajs. Nie mam w nim przyjaciela, więc żegnać się nie żal. To chemgrup 2, z dumą zabiera czas. Wierzę, że młodzi niż my lepiej będą grać. Ja chciałbym dać od siebie kilka słów, byś brachu mógł poczuć się lepiej znów. Wiem, już nie jest, nie ma co opowiadać. Problem następny, lecz trzeba go poskładać. Taki już los, życie to wieczna walka. Szkoda, że nie bierze tych brudów moja pralka. Mówię ci maluka, choć dobrze o tym wiesz. Stawiam wabank całe życie swe. Jeśli daję miłość, to też tego chcę. Byś kochała mnie, nawet wtedy, gdy jest źle. Mówię ci człowieku, choć mały jest ten świat. Wielki jest fakt, że mówimy sobie brat. Pomyślny wiatr niesie ze sobą fakt. To JLB, trzy słowa, które znasz.